Halló. Jó napot! Jó napot! Itt a Kanyerika. De kit keres? Én a Gizenénát. Hát akkor tévesen hívta. Széles számot hívtunk? Igen, ez 713-57. Hát még az volt nekünk felírva. Hát ez Jó, Tokics lakás, úgyhogy. kicsoda? Tokics lakás. Ó, bocsánatot kérek akkor. Jó, Itt lesz. Valamilyen Tokics lakás.